मैं फिल्मों में आता रहता, कभी मैं टीवी पर भी नजर आता, कभी मैं महफिल पर भी छा जाता कि मैं हूँ कौन। कभी मैं फिल्मों में आता रहता, कभी मैं टीवी पर भी नजर आता, कभी मैं महफिल पर भी छा जाता कि मैं हूँ कौन। रंगमंच पर लाखों कलाकार आते रहे, उनमें से ही हम एक है, अपनी कला पेश करते रहे। कभी मैं रोता दुनिया हंसती है, कभी मैं हंसता दुनिया रोती है, कभी मैं गाता दुनिया गाती है कि मैं हूँ कौन। कभी मैं फिल्मों में आता रहता, कभी मैं टीवी पर भी नजर आता, कभी मैं महफिल पर भी छा जाता कि मैं हूँ कौन। फिल्मों में हम सबके इशारों पर नाचा किए, रोने कहा तो रोते रहे, गाने कहा तो गाते रहे। कभी मैं प्रेमी बन के प्यार करूं, कभी मैं हीरो बन वार करूं, कभी मैं डांसर बन के डांस करूं कि मैं हूं कौन। कभी मैं फिल्मों में आता रहता, कभी मैं टीवी पर भी नजर आता, कभी मैं महफिल पर भी छा जाता कि मैं हूं कौन।